คนเราเนี่ยมีกายและใจมาตั้งแต่เกิดกายนี่หลวงพ่อเฟื่องนะท่านเรียกว่าเป็นไอ้ใบคือว่ามันผมพูดเองมันบอกเป็นแบบให้จิตสั่งถึงจะพูดได้ส่วนจิตเนี่ยหรือใจนี่ท่านก็เรียกว่าไอ้บ้าเพราะว่ามันคิดสารพัดคิดทั้งดีคิดทั้งร้ายในตัวเราที่มีทั้งไอ้ใบไอ้บ้าต้องดูแลให้ดีโดยเฉพาะอย่าให้ใจเราเป็นไอ้บ้าเพราะถ้าใจเราเป็นไอ้บ้าแล้วนี่มันก็พากายเนี่ยไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนหรือว่าถ้ามันคิดผิดมีความเครียดความสูญมันก็อาจจะสั่งให้ไอ้ใบนี้ทำร้ายตัวเองได้ถ้าคนที่เป็นโรคประสาทหรือคนที่เป็นบ้าหรือว่าคุ้มคลั่งจนฆ่าตัวตายนี่ก็เพราะไอ้บ้าที่อยู่ข้างในนี่แหละแต่ถ้าเรารักษาไว้ดีดูแลดีนะใจนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาเปลี่ยนจากไอ้บ้านี่เป็นนักบุญหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพระอรหันต์ได้หลวงพ่อเฟื่องท่านก็เปรียบไม่ดีนะเปรียบอีกอย่างนึงว่าใจนี่เหมือนพระราชาอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกับเสนาข้าราชบริพารท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่าเป็นพระราชาหูเบาใจของเรานี่นอกจากเป็นไอ้บ้าแล้วบางทีก็เป็นพระราชาหูเบาด้วยคือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เชื่ออารมณ์นั้นความโกรธมันสั่งให้ด่าใจมันก็สั่งให้ร่างกายไปด่าความปวดมันสั่งให้ไปทำร้ายใจมันก็ทำตามสั่งให้ความโลภมันสั่งให้ขโมยใจมันก็ทำตามอันนี้เราเป็นพระราชาหูเบาเราต้องฝึกใจนะให้เป็นพระราชาที่หนักแน่นไม่หลงเชื่อตามอารมณ์เสียผู้เสียคนกันไปเยอะนะก็เพราะว่าเชื่อตามอารมณ์ทำตามอารมณ์ทำตามความคิดต้องหนักแน่นมั่นคงนะหนักแน่นมั่นคงที่ทำยังไงก็คือต้องมีสตินี่มันช่วยทักท้วงใจไม่ให้ทำตามอารมณ์ความคิดไอ้ความคิดนี่มันก็มีเหตุมีผลความโกรธความเกลียดก็มีเหตุมีผลให้ไปทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันนะอ างเช่นในทุกประเทศทั่วโลกนะก็ฆ่าคนในนามของศาสนาฆ่าคนในนามของพระเจ้าฆ่าใครก็ฆ่าคนที่เห็นต่างจากตัวนับถือศาสนาต่างจากตัวแล้วคนที่ทำอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะอย่าไปคิดว่าผู้ร้ายเท่านั้นนะที่มันทำชั่วได้ถ้าคนดีๆมันก็ทำชั่วได้นะเพราะว่าทำชั่วเพื่อปกป้องศาสนาปกป้องพระเจ้าแต่ว่าที่ทำนั้นมันทำด้วยเพราะความโกรธความเกลียดอย่างที่ประเทศพม่านี่ก็มีพระนี่ไปรณรงค์ให้ผู้คนไปทำร้ายชาวมุสลิมนะจงเกลียดเขาจงเกลียดจงชังอิสลามมากหาว่าจะมายึดครองประเทศเพราะว่าคนอิสลามตอนนี้ก็มีประชากรเพิ่มขึ้นในอิสลามเขาไม่ค่อยคุมกำเนิดเขาก็มีลูกมากขึ้นชาวพุทธนะก็กลัวว่าอิสลามจะครองประเทศทั้งนั้นที่เขามีประชากรแค่ 5% นะมีเป็นชาวพุทธ 95 หรือ 90% แต่ไปกลัวไปเกลียดคนแค่ 50% แค่หยิบมือก็พระนี่แหละไปปลุกระดมให้เกียรติทางมุสลิมว่าจะทำให้พุทธศาสนาอ่อนแอลงให้คน 5% มันจะไปทำให้คน 90% อ่อนแอได้ยังไงถ้าคน 90% นั้นเนี่ยยึดมั่นในหลักศาสนาขยันขันแข็งทำความดีไม่หลงอบายมุขนี่พุทธศาสนามันจะเสื่อมโทรมได้ยังไงนี่ว่าพาเราไปปลุกระดมให้ไปเผาบ้านไปเผาสุเหร่ามัสยิดฆ่าก็มีนะที่ลังกาก็เหมือนกันเลยนะพระนี่ก็เป็นผู้นำพาญาติโยมไปเผามัสยิดเผาสุเหร่าของชายสลามถ้าทำเพื่ออะไรก็เพราะว่าเพื่อปกป้องศาสนาเพื่อรักษาศาสนาแต่ที่ทำนี่มันเป็นกิเลสสั่งเท่านั้นแหละกิเลสคือความโกรธความเกลียดเกลียดเพราะว่าเขานับถือศาสนาต่างจากเราเกลียดเพราะเขาเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับเราคือปกติอย่างในพม่านี่คนที่เป็นอิสลามก็เป็นเชื้อแขกนะเป็นเชื้อแขกมาจากบังคลาเทศส่วนคนนับถือพุทธนี่ก็มีเชื้อเป็นพม่าลามันบางทีก็พูดคนละภาษานะก็เกลียดกันเพราะเหตุนี้แหละอันนี้มันกิเลสนะแต่กิเลสมันจะชักชวนให้คนดีๆนี่ทำชั่วได้มันก็ต้องหาสาเหตุที่สวยงามจะไปทำร้ายเขาเพราะเกลียดเพราะต้องการจะเอาทรัพย์สินของเขาขโมยทรัพย์สินเขานี่มันกิเลสรู้ว่ามันชักชวนคนดีๆไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องชักชวนว่าจะไปทำเพื่อปกป้องรักษาศาสนาพระก็เลยเชื่อนะเชื่อกิเลส อันนี้เราเป็นพระราชาหูเบาเนี่ยมันเชื่อความคิดเชื่ออารมณ์เชื่อกิเลสง่ายถ้าคนดีๆนี่ก็ทำชั่วได้นะถ้าหากว่าไปหลงเชื่อกิเลสไปหลงเชื่ออารมณ์โดยเพราะถ้าหากว่ามีความยึดติดถือมั่นในศาสนายึดติดถือมั่นในทิฏฐินะทิฏฐินั่นแปลว่าความเห็นความเชื่อหรือยึดมั่นในความดีมากไปทำความดีนี่ก็ดีแล้วนะแต่ถ้ายึดมั่นในความดีอันนี้ก็อันตรายได้คือถ้าใครไม่ดีเหมือนตัวหรือไม่ดีเหมือนความคิดเจ้าของนี่ก็เกลียดเขาพอคนเราเกลียดแล้วนี่ก็มันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอย่างเดียวทำร้ายตัวเองด้วยเหมือนที่เคยเล่าคนที่เกลียดสิวเห็นตัวเองบนในกระจกแล้วเห็นสิวแล้วเกลียดสิวเกลียดสิวมันก็ทำทุกอย่างเพื่อให้สิวหายไปถ้าสิวไม่หายก็เกลียดตัวเจ้าของเกลียดจนฆ่าตัวตายก็มีอย่างที่เคยเล่าว่าคนผู้หญิงบางคนก็เกลียดความอ้วนเกลียดตัวเองที่มันอ้วนเกลียดความอ้วนทำยังไงก็ไม่ผอมสักทีก็เลยไปกินยาไปกลืนพยาธิไปกลืนพยาธิตัวตืดเพราะว่าคนที่เป็นพยาธินี่ก็จะผอมอยากผอมกันบ้างก็เลยคืนพยาธิเข้าไปอันนี้มันทำร้ายตัวเองทำไมถึงทำร้ายตัวเองก็เพราะว่าก็เพราะโง่นะทำไมถึงโง่ก็เพราะว่าลืมตัวทำไมลืมตัวก็เพราะเกลียดความอ้วนของเจ้าของทำยังไงก็ได้เพื่อให้ความอ้วนมันหายไปแม้แต่จะทำร้ายตัวเองหรือทำสิ่งโง่ๆก็ตามอย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้บ้าได้นะไม่ใช่แค่พระราชาหูเบามันเป็นไอ้บ้าคนเราบ้าได้สารพัดนะถ้าว่ามันหลงเชื่อความคิดหลงเชื่ออารมณ์เจ้าของเสร็จแล้วก็ทุกข์ทั้งตัวเองทุกข์ทั้งผู้อื่นนั่นต้องระวังนะจะไปหลงเชื่อความคิดหลงเชื่ออารมณ์เจ้าของง่ายๆถึงแม้มันจะมีผลสวยหรูสวยงามนะเพื่อปกป้องศาสนาหรือปกป้องชาติศาสนากษัตริย์ปกป้องชาติศาสนาแต่ไปฆ่านักศึกษานี่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะที่ประเทศเราที่ธรรมศาสตร์อาตมาก็เกือบจะตายไปแล้วนะเพราะว่าไอ้ความคิดที่อยากจะปกป้องชาติศาสนาก็ไปเห็นว่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นพวกเลวร้ายเป็นพวกทำลายชาติเป็นพวกไม่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ผู้คนก็แห่ไปฆ่านักศึกษาหลายคนที่ไม่มีอาวุธเพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องชาติศาสนาแต่ว่ามันทำด้วยความเกลียดในขนาดเอาคนไปเผาทั้งเป็นก็มีเอาลิ่มไปตอกอกก็มีแขวนคอจนตายก็มีตายแล้วก็ยังเตะร่างกายเอามีดไปแทงวันนี้เมื่อ6ตุลาปี19นะเกือบ40ปีมาแล้วนี่ก็ล้วนแต่ทำเพื่อปกป้องรักษา สิ่งดีงามนะทำพระอุดมการสูงส่งนะแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันต้องเรียกว่าต่ำช้าเพราะคนดีๆเขาไม่ทำกันแต่คนดีๆก็ทำได้นะถ้าเกิดว่ามันหลงมันโกรธเกลียดกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไปทั่วนะทั่วโลกบางทีเพื่อนบ้านกันก็รักกันดีเอื้อเฟื้อกันแต่วันดีคืนดีก็เอาเข้าไปฆ่าเพราะว่าคนละศาสนาพอถูกปลุกระดมเข้าเนี่ยคนดีกลายเป็นคนบ้าขึ้นมาฮินดูก็ไปเอาอิสลามมาฆ่าข่มขืนเท่าที่เป็นเพื่อนบ้านกันอันนี้ก็ทำในนามของความดีในนามของศาสนาไม่ใช่เพราะอยากจะปล้นอยากจะโกงอยากจะขโมยอะไรแล้วเนี่ยใจเรานี่มันก็น่ากลัวมากถ้ามันหลงผิดแล้วหรือว่ามันยึดติดไม่ว่ายึดติดเงินทองยึดติดทรัพย์สมบัติหรือว่ายึดติดศาสนายึดติดอุดมการณ์ยึดติดชาติสรรพสัตว์นี่ก็สามารถทำให้คนดีกลายเป็นคนชั่วได้นั้นจิตเนี่ยมันที่หลวงพ่อเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นไอ้บ้านี่ก็จริงนะมันสามารถจะบ้าได้บ้าได้เต็มที่เลยต้องมีสติและต้องมีปัญญาด้วยที่จริงแล้วถ้ายึดมั่นก็ยึดมั่นในศีล5ให้ดีก็มันก็ช่วยได้เยอะเพราะถ้ายึดมาในศีล5ยังไงมันก็ทำร้ายคนไม่ได้จะโกรธเกลียดยังไงมันก็ไม่กล้าไปฆ่าเขาไม่กล้าไปทำร้ายเขาจะโกรธเกลียดยังไงก็ไม่กล้าไปใส่ร้ายเขาเพราะว่ามีศีลคอยยึดเหนี่ยวไว้จะโกรธเกลียดยังไงก็ไปชำเราไปข่มขืนเขาไม่ได้ก็มีศีลคอยรักษาเอาไว้ทั้งศีลนี่มันก็เป็นจะเรียกว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายก็ได้ที่จะป้องกันให้คนเรานี่ไปทำชั่วไม่ว่าเพื่อความมั่งมีความร่ำรวยหรือเพื่ออุดมการณ์เพื่อศาสนาเพื่อพระเจ้าประการดับสุดท้ายนะถ้าไม่มีศีลแล้วก็อะไรแล้วก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ที่จริงมันก็ต้องมีประการชั้นแรกก่อนนะก็คือสตินี่เป็นประการชั้นแรกที่รักษาใจเอาไว้คอยดูแลรักษาใจไม่ให้เป็นไอ้บ้าไม่ให้เป็นพระราชาหูเบามีสติก็ไม่หลงเชื่อความคิดไม่หลงเชื่ออารมณ์มันเห็นแต่ไม่เป็นเห็นซื่อๆรู้ซื่อพูดถึงจิตที่มันเป็นไอ้บ้าเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันสามารถจะอยู่ในร่างคนดีๆก็ได้คนที่สุภาพเรียบร้อยแต่ว่าคนที่ดูเหมือนบ้านี่บางทีจิตอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวคืนนี้จะให้ดูสารคดีนะของชาวบ้านคนหนึ่งนะอาจารย์เคยไล่ฟังปีที่แล้วหรือหลายปีก่อน ไม่ชื่อลุงเสรีนะแกนี่ทำตัวเป็นคนบ้าไม่เคยใส่เสื้อใส่แต่กางเกงคล้ายๆกางเกงลูกเสือกางเกงขาสั้นไม่ทำมาหากินชอบไปกินข้าวตามร้านก๋วยเตี๋ยวโดยไม่จ่ายเงินใครมาทวงเงินก็ด่าแต่ว่าใจแกประเสริฐนะเพราะว่างานที่แกอาสาทำเนี่ยก็คือไปเรียรายข้าวของเพื่อมาช่วยวัดเวลาวัดมีงานงานบุญงานอะไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของลุงเสรีนั่นแหละอายุแกก็60แล้วมั้งคอยไปเรียรายบริจาคไม่ได้ไปขอนะแต่ว่าไปบังคับขู่เข็นเลยก็ได้นะแล้วคนก็ให้นะไม่ใช่ให้เพราะกลัวนะแต่ให้เพราะรู้ว่าแกจะเอาไปช่วยวัดไม่มีเก็บไม่มียักยอกชาวบ้านบางทีนะหลายคนที่ศรัทธาจะไว้ใจจะยิ่งกว่าไว้ใจพระอีกนะคือทำเงินทำบุญให้พระนี่ไม่แน่ใจว่าเงินจะไปถึงวัดหรือเปล่านะบางทีนะแต่ว่าให้เงินลุงเสรีนี่แน่ใจได้เลยนะมันจะไปถึงวัดเพราะแกไม่เก็บไปเลยถึงแม้ว่าจะพูดจากับโชคโคกห้าบางทีก็มีเหี้ยมีหางบางทีก็ด่าแรงๆแต่ว่าชาวบ้านก็ยิ้มหยิบให้ศรัทธายิ่งกับพระเชื่อใจยิ่งกับพระอีกอันนี้เพราะว่าแกทำแบบนี้มาตลอดแล้วไม่มีการยักยอกเงินเอาไว้เป็นของตัวเองเวลามีงานก็ก่อนจัดก่อนมีงานก็ไปขนของไปเรียรายของมาให้วัดพอวัดจัดงานก็หลบไปทำหน้าที่ล้างจานเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำหน้าที่นี้แกก็ไปทำหรือไม่ก็ไปหาอาหารมาให้คนล้างจานเพราะว่าคนล้างจานนี่มักจะถูกมองข้ามชาวบ้านลาดบุรีนะแกเป็นคนลาดบุรีรักแกบางคนนึกบอกว่านี่เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจของจังหวัดของอำเภออะไรก็จำไม่ได้นะแต่ว่าวะเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างไม่ใช่บุคคลตัวอย่างไม่ใช่ดาราไม่ใช่พระแต่ว่าเป็นคนที่คล้ายๆคนบ้าอันนี้มันก็ถ้าดูแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันตลปัดนะให้คนบ้านี่ดูเป็นคนดีบางทีดีกว่าพระอีกนะส่วนพระนี่บางคนเป็นผู้ร้ายเป็นอย่างเนรคำกับลุงเสรีนี่มันตรงข้ามกันเลยเนรคำนี่รวยนะลุงเสรีนี่จนเนรคำประกาศตัวเป็นอรหันต์แต่ลุงเสรีนี่แสดงตัวเป็นคนบ้าพูดจาไม่ไพเราะพูดคำด่าคำนะแต่ว่าน้ำใจงามอันนี้เรียกว่าภาคีริ้วหอทองก็ได้นะเวลาเราจะดูว่าใครดีไม่ดีมันต้องดูลึกนะต้องดูที่ใจอยู่ที่คำพูดจะดูที่การกระทำก็ได้นะการกระทำมันก็บอกจิตใจได้แต่คำพูดนี่มันบอกไม่ได้พูดดีแต่ว่าหลอกไถชาวบ้านอันนี้ก็มีเยอะพูดเพราะเพื่อที่จะเรียกศรัทธาหรือทำให้คนหลงเชื่อจะได้บริจาคเงิน ร็จแล้วเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองบางคนก็ทำตัวสุภาพเรียบร้อยนะแต่ว่าน้ำใจเป็นอีกอย่างหนึ่งข้างในข้างนอกดีแต่ข้างในแย่หรือว่าเน่าก็ได้ถ้าเรายึดติดรูปแบบนะไปยึดติดรูปแบบก็หลงผิดหรือว่าถูกหลอกได้ง่ายเดี๋ยวนี้คนเขาก็พยายามทำรูปแบบให้มันดีแต่งตัวให้ดีพูดจาเพราะเพราะนุ่งขาวห่มขาวดูเหมือนคนมีสีนะแต่ว่าข้างในหรือว่าพฤติกรรมที่ออกมามันเห็นแก่ตัวแต่คนบางคนทำตัวไม่เรียบร้อยพูดคำด่าคำนะแต่ว่าเสียสละไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือผู้อื่นทำตัวต่ำแต่การกระทำนี่สูงอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะฝึกทั้งกายวาจาใจให้มันงามด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ใจงามเดียววาจาก็งามแล้วก็ฝึกใจให้มีปัญญานอกจากไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีปัญญาไม่ยึดติดในสิ่งใดๆเหมือนกับที่เคยพูดกันให้ทำแจงแล้วมันก็ดอกบัวนี่น้ำมันไม่เปื้อนน้ำเกิดในโคลนแต่ว่าเกิดในโคลนเกิดในน้ำแต่ว่าเติบโตจนพ้นน้ำน้ำไม่เปียกเหมือนกับคนเราความทุกข์หรือกิเลสนะไม่แตกเปื้อนโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนโลกธรรมคือลาภยศสุขและเสริญเสื่อมยศเสื่อมลาภทุกข์แล้วก็นิพพานไม่ทำให้ใจวันหวั่นอันนี้เป็นสิ่งที่จิตเราทำได้จิตเราจะพัฒนานะจากไอ้บ้าที่เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจที่ความเพียรพยายามด้วยเราตั้งใจนะใช้สิ่งของเรานี่แหละเป็นบันไดพัฒนาจิตใจให้มันสูงขึ้นไปสองเท่าเป็นเหมือนดอกบัวนะเอาละคำนี้ก็พูดเท่านี้นะกลับพระองค์กัน